تو خواهش میکنم فقط یه لحظه صبر کن، که هنوز حرف نگفته واسه تو خیلی دارم. از تو خواهش میکنم طاقت بیار یه ثانیه، قول مردونه میدم دستاتو تنها نذارم. نرو، خواهش میکنم یکم به حرفم گوش کن، من ندونسته عزیزم تو رو روندم از خودم. لحظه رو نگیر ازم، یکم تحمل تا بگم که نفهمیدم چرا از تو یه دنیا دور شدم. تو رو از دست بدم چیزی نمیمونه برام، مگه جز تو چیزی هم هست که از دنیا بخوام. نمیتونم ببینم یه نفس از تو جدا، دارم اقرار میکنم بی تو بمونم میمیرم، دستی ندارم که بگم نفس از تو میگیرم. نظر این خواهش قلبم حرفای آخرم بشه، نگو که بر نمیگردی، نظر که باورم بشه. نرا، خواهش میکنم فقط یه لحظه صبر کن، که هنوز حرف نگفته واسه تو خیلی دارم. از تو خواهش میکنم فقط یه فرصت دیگه، عشق چشمامو ببین، ببین نگاهم چی میگه. نرو، خواهش میکنم دارم گناه هم آمانگم، میدونم اون که غرور تو ازت گرفت منم. اگه میتونی ببخش وگر نبعد رفتنت، شک نکن که از نفس کشیدنم دل میکنم. دارم اقرار میکنم بی تو بمونم میمیرم، دستی ندارم که بگم نفس از تو میگیرم. نظر این خواهش قلبم حرفای آخرم بشه، نگو که بر نمیگردی، نظر که باورم بشه. نرا، خواهش میکنم فقط یه لحظه صبر کن، که هنوز حرف نگفته واسه تو خیلی دارم. از تو خواهش میکنم فقط یه فرصت دیگه، عشق چشمامو ببین، ببین نگاهم چی میگه. نرو، خواهش میکنم